Horatii Carmen, quartum decimum, libri secundi. Haec sequuntur et argumentum brevissimum et paraphrasis Carmenis huius ex editione in usum Delpini scripta. Argumentum. Ad postumum. Miserabiliter deflet humanae vitae brevitatem, et postumo rei familiari nimis attento suadet, ut sibi non haeredi vivat. Paraphrasis. Heu postume, anni cito praetereunt, neque religio rugas et urgens senium fatumque ineluctabile retardabit. Nec si tauros quotidie trecentos immoles plutoni inexorabili, qui ter magnum gerionem et tetuum coercet fluio letali, nimpe tranando cunctis. Quod quod nutrimor frugibus telluris, seu principes, seu egeni agriculae fuerimus. Abstinebimus in casum sanguinolento Marte, et illisa unda maris Adriatici frementis. In casum cauebimus notum corporibus noxium autumnali tempestate. Areundus niger cocytus lenta fluens aqua. Danaique stirps conscelerata, et Sisyphus aioli filius alternae poenae addictus. Deserenda terra et domicilium et grata coniunx, et arum quas educas arborum nulla te comitabitor, haud diuturnum possessorem praeter ferrales cupressos. Haeres dignior consumet vina caecuba centenis clavibus custodita. Superbumque pavimentum asperget vino meliore pontificum epulis.